ตีละครั้งดูพวกนี้จะไหวไหมไหวเหมือนกันนั่งสมาธิเป็นจันสว่างตีสี่ครึ่งแสดงธรรมนิกถาของฟ้าสางคนก็ไม่มีผมจึงว่าพอใจครับที่เห็นพวกเราเนี่ยแม้จะมีจำนวนน้อยไม่ต้องพูดอะไรกันมากหรอกทำให้มันมากๆนั่นแหละดีที่สุดและจะเข้าถึงธรรมปกตินะเท่าที่สังเกตพวกเราพอจัดงานทีเนี่ยนิมนต์วิทยากรมามามาองค์หนึ่งมาว่าอย่างหนึ่งองค์หนึ่งมาว่าอย่างหนึ่งมาอีกสิบองค์ไปอีกสิบทางไม่รู้จะเอาอย่างไรมันก็เลยไม่มีบูรณาการไม่เป็นขบวนการและหัวขาดขบวนการในที่สุดก็เลยเป็นเจงเล่งหนักเท่าหาว่าเห็นตอมสดแต่หนักข้าแขวสมแงตายจ้าจะเอาอย่างไรยันผมเหมารวดคนเดียวไม่เทศมากเทศไปยกจบไปเลยแต่ก็ทำให้มากปรากฏว่าเฉพาะมวลเทศเนี่ยประมาณ 18,000 มวลหมดไปไม่พอนั่นท่านบอกว่าเหมือนคุมทรัพย์กลางทะเลทรายเดี๋ยวนี้ในสหรัฐอเมริกาโหยหาสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าThe radiance of the future. When the cosmic radiance and it shows time, send a pertinent thought.อนาคตมันจะต้องเป็นศาสนาสากลและศาสนานั้นจะต้องก้าวล่วงคำสั่งสอนที่เป็นด็อกม่าเป็นคำสั่งสอนสำเร็จรูปมันจะต้องเป็นคำสอนที่ก้าวล่วงพระเจ้าที่มีตัวตน Transcends a personal God ก็บอกว่ามันต้องทรงก้าวล่วงพระเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนและไม่ต้องว่างเปล่าจากคำสอนที่เป็นด็อกมาที่เป็นคำสอนแบบบังคับให้เชื่อตามแบบสำเร็จรูปเหมือนอาหารสำเร็จรูปไม่ต้องปรุงและศาสนานั้นจะต้องทนต่อการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ There is any religion that could call with modern scientific reasonable Buddhism ถ้าจะมีศาสนาใดสามารถที่จะรับมือต่อความต้องการของวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนานี่คือสิ่งที่เขาพูดไว้หลังจากนั้นปัจจุบันนี้ความเรียกร้องความสนใจพุทธศาสนามีนิดมีมากขึ้นแต่เมืองไทยเราเนี่ยเราก็หันกลับมาทำไมที่เราจะพูดว่ามันกำลังจะถึงทางตันเราจะถึงทางตันทั้งทางวัตถุและทางตันทางจิตใจถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเรามาปรับปรุงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ไม่มีอะไรนอกจากความเจริญและความเสื่อมเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าเราสามารถตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพไม่เป๋ไม่เซไม่หลงทางแล้วก็รองรับเอาความเจริญคือเสื่อมกับเจริญเนี่ยมาด้วยกันนะมีความเสื่อมก็ต้องมีความเจริญแฝงเอาไว้มีความเจริญก็มีความเสื่อมตะเถเวกสกัลยานังตะเถเวกสัปปาปกังตัสมาสัพพังวาปินะปาปกังวาปินะกัลยานังสิ่งเดียวกันนี้แหละท่านบอกว่ามันดีมันงามอยู่และสิ่งเดียวอันนี้แหละมันชั่วช้ามีพิษมีภัยในตัวมันเพราะเหตุนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะดีอยู่ตลอดและก็ช่วยอยู่ตลอดมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ฟิโออิทัมัจฉังปวิจยคันหติสเวนะโรเซธมุเปติฐานังบุคคลใดกลุ่มชนใดสามารถยึดถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าในความเสื่อมนี้มีความเจริญในความเจริญนี้มีความเสื่อม ผมสังเกตได้ว่าที่วัดแสงสว่างครั้งแรกที่ผมมามันมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ท่านตายไปแล้วท่านสึกไปแล้วเนี่ยวันนั้นผมมาแสดงธรรมผมเป็นพระใหม่ๆผมเพิ่งจะบวชผมจึงขนลุกท่านนิมนต์ให้ผมมาแสดงธรรมผมมองเห็นพระหลึ่งแผ่นดินไปหมดเลย470กว่ารูปพระเถระมหาเถระก็มีตายทำไมอาจารย์ประดิษฐ์ต้องนิมนต์เราเพิ่งจะเป็นเถระให้มาแสดงธรรมผมขนลุกนึกว่าโอ้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเจริญถ้าอย่างนี้เจริญเราก็ดีใจแต่เสร็จแล้วความเจริญมันลดลงนั้นคือการไม่รองรับเอาความเจริญพอมันเสื่อมทำยังไงตั้งรับความเสื่อมถ้าตั้งรับความเสื่อมไม่ได้ไปกันใหญ่เลยพังความเจริญคือคนสนใจมาปฏิบัติธรรมมาด้วยกันเยอะๆเนี่ยทำยังไงจะให้คนมากๆที่หลั่งไหลมาเนี่ยได้เจริญยิ่งขึ้นเข้าถึงคุณธรรมยิ่งขึ้นต้องนำสู่การปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างที่ว่าอัปสันนานังปัสสาทายอัปสันนานังพิริโยภวายะผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะชัดเจนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไปว่าสิ่งที่มันจะเป็นทิศเป็นภัยในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้านี้ให้ระวังสำรวจระวังไปแล้วก็ยังป้องกันที่จะเกิดขึ้นอีกในวันหน้าลักษณะเช่นนี้คือลักษณะตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับองค์ความเจริญพอมาถึงวันนี้มันก็ลดลงที่อื่นก็เหมือนกันเมื่อประเทศไทยเจริญด้วยพุทธศาสนามาถึงเต็มที่แล้วความเสื่อมก็แฝงในนั้นอย่างปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณแห่งภัยอันตรายได้เกิดทีขึ้นแก่พุทธศาสนาในเมืองไทยข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าดังกระหึ่มกึกก้องแผ่นดินในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันข่าวใหญ่ๆอย่างกรณีเริ่มตั้งแต่นิกรธรรมวาทีมาต่อมาก็ยันตระอมโรต่อมาความควายยังไม่หายความงัวเข้ามาแทรกความงัวไม่หายความควายเข้ามาแทรกภาวนาพุทโธหลังจากนั้นก็ติดมาข่าวเหล่านี้มีแต่ข่าวอันเป็นอัปมงคลนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยความเสื่อมทรามอย่างใหญ่หลวงของพุทธศาสนาทีนี้คนภายในของเราเนี่ยเมื่อเขาได้ยินแต่ข่าวภาพลบเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนแม้เขาจะมีศรัทธามากมีศรัทธามานานแล้วก็ตามตราบใดเขายังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรมเมื่อนั้นศรัทธาของเขาก็ไม่ผิดอะไรกับนุ่นซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อวางนุ่นนั้นไว้ตรงไหนนุ่นจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกเมื่อลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปตะวันออกฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรมเมื่อเขาถูกโลกกระทำหรือสมัยนี้จะเรียกว่ากระแสคลื่นแห่งโลกาภิวัตน์ซัดสาเข้าเขาจะปลิวกระจุยกระจายออกจากพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าบุคคลใดก็ตามยังไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการจัตตาริโสตปฏิยังคานิสัพเพตภาสัพพทตังหังคนเหล่าใดที่ยังไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้โสตปฏิยังคานิท่านบอกว่าเรากล่าวว่าเป็นบุคคลภายนอกปุถุชนะปักโขพระหิโรปุถุชนะปักโขทิโตวหามิเรากล่าวว่าเขายังเป็นคนอยู่นอกศาสนาคุดดีๆเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไป เมื่อมาถึงตรงนี้เราเคยได้พูดกันไหมเรื่องโสตปฏิยังคะพระสงฆ์เราเคยสอนกันไหมแล้วเราเคยตอกย้ำกันไหมเรื่องเหล่านี้ผมสังเกตว่ามันหายไปเกือบเป็นร้อยๆปีไม่เคยย้ำกันเราย้ำกันแต่ศรัทธาโสตปฏิยังคะในมีสี่อันศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่เรามาย้ำแต่ศรัทธาศรัทธาศรัทธาศรัทธาให้คนทานทานทานสร้างวัตถุมันก็เลยไม่มีบูรณาการเหมือนรถที่มีสี่ล้อแล้วก็มีอยู่ล้อเดียวเมื่อถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระเราเนี่ยพยายามเข้าถึงพยายามสอนคนอื่นเยเตพิกเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลมิตาวาเตพิกเวจุตุงสุโสตัปปะยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิฐาเปตภาภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงแนะนำพร่ำสอนจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องโสตพังมันเยยุงที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาข้าราชการอำมาตย์ทุกระดับก็ดียาติงวาสาโลหิตาวาญาติก็ดีสายเลือดก็ดีบิดามารดาพี่น้องของตนเองก็ดีเธอจงแนะนำพร่ำสอนชี้ชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้เสพอยู่สมาทานอยู่เมื่อใดเธอสามารถทำให้เขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้เธอก็เหมือนนำบุคคลเหล่านั้นประดิษฐานไว้บนสวรรค์ปิดประตูอาบายให้แก่เขาแล้วอวินิปาตธรรมโมเขาไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเขาจะบรรลุธรรมแน่นอนในเบื้องหน้านัตเตภวังอธรรมมาที่ยันติเขาจะเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งการที่เธอเราไม่ทนทั้งหลายเข้าถึงธรรม4ประการนี้เรากล่าวว่าไม่มีการประพฤติตนอันเป็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดสำหรับภิกษุในคำพินัยนี้ที่จะยิ่งกว่าการที่เธอนำพระมุชนให้ประดิษฐานมั่นในอริยยธรรมทั้ง4ประการแต่ทีนี้เมื่อเขายังเข้าไม่ถึงธรรม4ประการเขาร่วงหล่นเลยเขาได้ยินข่าวว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นองค์ดีๆเขาก็ไม่นับถือตรงนี้จึงกล่าวได้ว่าเรากำลังเห็นสัญญาณแห่งภัยอันตรายพุทธศาสนาที่จะเข้าถึงทางตันนั่นจะพี่คนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดนะว่าอัศจรรย์เจโอโอท่องสมาแตกบัดกระโปงเผาสมาหมันโกโอคำนี้เคยได้ยินแล้วคำนี้เคยเอาไปคิดไหมมองในแง่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่โด่งดังครับประเทศไทยใครๆก็รู้ดีไม่ดีดังทั่วโลกเหมือนภาชนะทองคำแต่ภาชนะทองคำนั้นมันแตกเมื่อมันแตกแล้วเนี่ยคนทั้งหลายไม่สามารถที่จะลดค่านิยมจากโอทองคำเนี่ยมาชื่นชมยินดีกับกะลามะพร้าวกับกระโปงมะพร้าวที่มันดีๆนี่แหละพระธรรมดาธรรมดาเหมือนกะลามะพร้าวนี่ดีๆอยู่เขาไม่ได้ชื่นชมยินดีเขาเสียดายกับโอทองคำที่มันแตกแล้วในที่สุดเขาก็สลับทิ้งแม้กระทั่งกะลามะพร้าวอนิจจาอนาโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงกลับดำลงเหลือที่กะลาสิ่งที่หลงเทิดทูนบูชากับพินพังผมแปลเป็นไทยแบบอย่างนี้ความจริงภาษาไทยเขาไม่มีมันเป็นภาษาภาคอีสานโบราณของเราผมก็เลยลองแปลตรงให้คนทางภาคกลางแล้วไปคิดเลยทีนี้เรามองไปที่ประชาชนพี่น้องคารวะญาติโยมนี่นั่งสลากอยู่เนี่ยสลากอยู่เนี่ยอันนี้ก็โป้งของข้าวยังดีอยู่หนึ่งหัวจับบาปหัวจับบุญหัวจับคุณหัวจับโทษยากจะไปต้มนรกในสุ่มเนี่ยสุ่มเนี่ยแต่ว่าโอทองคำขออภัยตั้งแต่เจ้าใหญ่นายโตขึ้นไปถึงผู้แทนราษฎรดีไม่ดีถึงรัฐมนตรีถึงใครพวกนั้นน่ะเหมือนภาชนะทองคำมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติในแผ่นดินแต่คนเหล่านั้นจิตใจของท่านเหล่านั้นแตกสลายจากศีลจากธรรมแล้ว ไม่เชื่อเลยซ้ำว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้ามีขอให้ฉันได้กินอย่างเดียวการโกงบ้านโกงเมืองเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งชิ้นใหญ่มากทีนี้บุคคลเราเนี่ยขันมันดีจังหมื่นคนก็ยังไม่มีประโยชน์เท่ากับซุ่มนั่นดีผู้เดียวแต่ถ้าพวกนี้ชั่วไปสักหมื่นคนก็ยังไม่ร้ายเท่ากับอันพวกโอห้องข้ามหันซัวผู้เดียวผู้แทนราษฎรชั่วไปคนหนึ่งประชาชนชั่วไป50,000 คนยังไม่เท่ามันทำลายนี่ก็เหมือนกันจะนี่อย่างงานปฏิบัติทำงานสำคัญเรื่องศีลเรื่องธรรมเราลองไปเชิญเจ้าใหญ่นายโตมาร่วมงานเก่งๆก็มาเทียนจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อให้ลูกน้องถ่ายรูปเพื่อจะได้กระทำจิตวิทยาสังคมว่าเราสมบูรณ์ด้วยสถาบันพอถ่ายรูปแพทย์ไหว้พระเสร็จถ้าประกาศว่าต่อไปนี้จะมีการกล่าวทำนิกถาแสดงปาฐกถาธรรมท่านเจ้าใหญ่นายโตเหล่านั้นก็กราบมากๆผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับเพิ่นแตกไปแล้วโอ้ร้องคำเพิ่นเพิ่นย่านบาปจึงง้อเพิ่นเทศเพิ่นได้สิเขาง้อเพิ่นเบิดแล้วบุคคลเหล่านั้นแล้วเราจะไปบูรณาการเขาอย่างไรผมคิดนะนี่ถ้าไม่ใช่บ้านแสงสว่างบ่มาบางแห่งมาในมนจกหลอกแก่แกลกบาปเล็กฝันหน่อยบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสล้องสล่าบุญปั่นเขาจีฟังมลมสลีหัวแปรบัตรของไรยังก็เห็นฟังอาจารย์สบเทศมามนเยอะมันจะไหวบ่ไปจากสังกระดองกระเดียงก็เลยคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ไปกับกระโปรงของเขาเพราะกระโปรงเผานี่ดีดีบ่ย่านข้าเจ้าตกนรกตกสุ่มเนี่ยแล้วพวกนี้ไม่ไปก่อกรรมทำเข็นให้บ้านเมืองเดือดร้อนผมอยากจะหาโอกาสไปบูรณาการภาชนะทองคำโอ้ท่องอยากจะไปเทศกับเจ้ากำนายทั้งหลายถ้ามันไม่มาให้เทศจะเขียนหนังสือแต่เวลามันกลับไม่มีมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้พยายามที่จะหาเวลากับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นไม่ทันนะมั่วเก็บกุ้งเก็บซื้อหรือบทท่านไฟซื้อใหม่ก่อนก็เลยคิดอย่างนี้ทีนี้เราเข้ามาถึงทางตันสัญญาณแห่งการบอกว่าภัยอันตรายมาถึงแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่ล่มตึงไงทวนล่มลงไปล่มลงไปประชาชนล่มสั่นคลอนเมื่อจิตใจของเขาสั่นคลอนลักษณะแห่งการอ้อนวอนก็ฟูเฟื่องขึ้นมาที่ไหนจะมีให้ของดีเคาะกระหม่อมเสกกระบาลรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันให้เลี้ยนให้ตะกุดไปเลยมาวัดแสงสว่างได้อะไรน้ำมนต์ก็บ่ได้ตะกุดโทนก็บ่ได้เลี้ยนก็บ่ได้มีแต่เทศเปิดอะไรตรงเนี่ยมันนี่ดินเสาสิเสียงแสงสันหูหินแห่ก็เกิดเป็นหน่วยแก้วที่ล่าเข็มคาสิแพ่งนายดีคนโบราณพูดเอาไว้ชัดสินถ้ำห่างสิมังมิ้นจังจืดถ้ำพระเจ้าสิไล่ถึงบ่อหำเพิ่นลูกสิบ่ยำเย็นอย่างบุญคุณพ่อแม่เขาสิหือถือห่างจาขาดาเทียมสิบ่ยำเย็นอย่างคุณแห่งคู่บาห้องบ่ห่างสิเราผมเสียเสียงแม่บ่ปานี่เลี้ยงลูกอ่อนในอกเขาสิหายาเบื่อให้เฒ่าตายไปในท้องพอบ่ปองปุนเลี้ยงถ้าละกาลูกอ่อนนอนแอบขังเขานั่นสิขาตายเดี๋ยวนี้มันเลวร้ายลงไปถึงขนาดแม่ฆ่าลูกในท้องได้ทำไมเธอจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ลูกในท้องจึงว่าแม่บ่เต็มใจเลี้ยงถ้าละกาลูกอ่อนหายาเบื่อไว้แต่ในท้องแม่บ่เต็มใจเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในอกหายาเบื่อเท้าตายแต่ในท้องพอบ่ปองปุนเลี้ยงถ้าละกาลูกอ่อนนอนแอบขางเขานั่นสิหาตายจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดบุรีรัมย์นอนตื่นขึ้นคืนเดียวมาฆ่าลูกตนเองด้วยมือตาย3ศพพ่อฆ่าลูกชาย3คนข่าวชนิดที่เราได้ยินบ่อยๆนั้นคือความตกต่ำทางจิตใจก็เดินทางเข้าไปสู่ความตีตันวัตถุก็ตันปัญหาเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าสั่นคลอนวงการนั้นคือบริษัทภายในและบริษัทภายนอกก็คือญาติโยม

บาดพยักตายคามือเหมือนมีรูเล็กๆตอกลิ่มเข้าไปหู้หน่อยลิ่มหน่อยหู้ใหญ่ลิ่มใหญ่ตีเข้าไปนี่ผีป่าเขามาสั่งอันดีๆบอกไปลงดอกข่าวเอาแต่ข่าวเรื่องไม่ดีหลังจากนั้นผีป่าและที่อื่นเข้ามาแล้วกวนอิมเอ่ยโยเลเอ่ยโยโลเอ่ยกวนอูเอ่ยยังที่เขามาป่าไงมาซ้ำมาเติมประชาชนก็เริ่มหันเหลัทธิเหล่านี้จะมาพร้อมกับเศรษฐกิจขอให้ท่านไหวนะท่านอ่อนวอนนะท่านจะรวยนะกูก็ให้ท่านไหวนะโมไตเสไตแสกวนซีอิมไตวูสังวัยเขาเมื่อแล้วเจ้าสิรวยล้างไหลไปละบาทไงเว้ยไปวัดไปเห็นรวยจนเถื่อมีจะเบิดเอาเบิดเอาภาพแต่แห้งมันเป็นกระสแตกมีจะเข้ามาจังบาทในที่สุดนี่ผีปลาเขาผีปลาสั่งหนังสือพิมพ์ตีโครงข่าวลงไปใส่สีเข้าไปเพิ่มเข้าไปดูหนังสือพิมพ์ทุกวันในโยเซฟมีสมาคารวะไหมเอาอีกแล้วพระท่านขืนป่ายงอบเลยไอ้เนรข่มขืนนักศึกษาเคยอ่านเข้ามาอย่างนี้คำว่าไอ้เนรเนี่ยมันเจ็บแสบมันปวดร้าวไหมแต่พออ่านไปอ่านไปกลายเป็นทหารเกณฑ์ไอ้ทหารเกณฑ์เขาเรียกไอ้เนนนะภาษาหนังสือพิมพ์จังหน่อยนี่ก็ไอ้พระจังหน่อยไงเห็นไหมแหกผ้าเหลืองออกมาฆ่าโหดในยามดึกว่าสันคนอ่านแล้วมันสั่งหลอดว่าเป็นหายแล้วเนาะพระคู่มือเนี่ยว่าอยากใส่บาตรได้ว่าสันว่าอยากนกให้เสียมือได้แต่พอเราอ่านไปเขามาบวชแล้วศึกออกไปตามธรรมวินัยบอกเลิกลาสิกขาบทไปเห็นเมียเล่นชู้เล่นอะไรพูดจากันเข้าใจกันไม่ได้ในที่สุดก็เลยบันดาลโทสะเด็กฆ่าเมียในยามดึกกับชู้แต่หนังสือพิมพ์มันออกข่าวแหกพระเดินออกมาฆ่าโหดในยามดึกไปสักมันสั่งมันตีมันตึงยุคนี้เลยว่ายุคข่าวสารข้อมูลสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสธรรมังอัญญมัญญังหิพันธเรนลากิเลสวัตถุสุขมนุษย์ทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุกิเลสหลังจากนั้นสยังคาเหวะโคสิเตเขาจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสงครามแห่งการโฆษณาปริจชิตวาสธรรมังเขาจะสลัดทิ้งพระธรรมความถูกต้องอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะวิ่งไปถือเอาตามที่ชอบใจของโคตรนั้นพันตะเลแปลว่าสิ่งที่ถือได้สิ่งที่ถือเข้าพกเข้าหอได้เม่นหยังถือได้ที่เดียดในหลวงพ่อพอได้ห้อยคอมีมันได้มีทุกมือเนี่ยเขาแสดงไปเพิ่นยิ่งบอกว่าอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมเสียแล้วเขาจะไปถือหลอกเป็นหมู่เป็นคณะเขาจะไปเอาสิ่งที่จับได้ถือได้พันทะเลใส่หัวได้ตรงนี้การสอนธรรมวินัยก็เริ่มเบี่ยงเบนไปสู่วัตถุเอาวัตถุมาสอนกันไม่ได้สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมวัตถุมงคลเกิดมากขึ้นก็มาบังธรรมมงคลบังพระรัตนตรัยบังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์เพราะนั้นถ้าเราอ่านตามพระวินัยเริ่มตั้งแต่หน้าหนึ่งเริ่มที่หนึ่งไปเลยเราจะเห็นได้เลยว่าสิกขาบทเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ว่าตำราไว้อย่างหนักเลยตั้งแต่ปาราชิกยันทุกกฎเรื่องพระแสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไรต่างๆทั้งห้าไปหมดเพราะว่ามันจะไปบังมันจะไปบังพระอย่างสมมติว่าองค์ใดองค์หนึ่งโดนเด่นขึ้นเก่งเหาะเหินเดินอากาศดังขึ้นมาสักองค์หนึ่งในประเทศไทยเหาะได้หนังสือบีบลงอย่างนี้เสร็จนางสลาดอยู่ในเกลือจะไม่ได้กินขององค์นั้นบังก็บังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าบังพระธรรมบังพระสงฆ์เขาสิลังไหลไปจึงบอกว่าปริจจชิตวาสัทธรรมังเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะวิ่งไปเป็นหมู่เป็นคณะไปถือเอาสิ่งที่เขาจะส่วนในที่สุดเราก็จะไปถึงทางตันทางวัตถุอย่างเพื่อนทางตันทางจิตใจอย่างเพื่อนผีปาสัตผีดำสิเราค่อยผีดำนั่นคือผีนักการเมืองผีเจ้าผีนายเมื่อเจ้านายไม่มีศีลมีธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อนั้นระวังอย่างไรเด้อย่างแต่ผีปาสัมผีดำที่เราค่อยอย่างไรเด้อย่างแต่มั่นเจริญแต่แหวนน้ำสารแก้วสิไกจักร เสื่อมข่าวอยากไปเมาไกลจากห้องคนไปออกแรงนะมาถึงช่วงนี้เรากลัวไปไกลถึงหนังสามแก้วสุดไกลจากเสื่อมข่าวถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ทำไมประชาชาติไทยเริ่มเกี่ยวโยงกันถ้าจะเอามาจากทางเหนือพงศาวดารทางโยนุหรือหนังสือบั้งจุ่มหลักคำผูกสามประเทศเราก็ดีเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนากับชนเผ่าไทยอาณาจักรไทยอ้ายลาวน้องแสตะลิฟูทะเลสาบไห้น้องกระแสแสนยานมณฑลอยู่นานพอศ .600 กว่าๆได้รับพุทธศาสนาจาก600มาถึงวันนี้มันก็ตัดเข้าไป 1,900 กว่าปีแต่นี้ถ้าย้อนยุคมาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตากลุ่มแม่น้ำแม่กลองลุ่มแม่น้ำท่าจีนสมัยสงฆ์สมัยสังขยาครั้งที่3พระโสณอุตระนำมาสู่สุวรรณภูมิพุทธศาสนาก็ไม่น้อยกว่าพ.ศ.300ที่เข้ามาสู่จิตใจของคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา